na yo sele sele sima o bengi nga molati akaki na tuniti na malobi okomi mwasi ya mamania napesa malobi zalaki kosepelisa yo olobi mwana kilasi okopesa ngai nini napiti mambonda ya labi ekangi yo obengani ngai ye epai na yo alfosina obosani filipo mobali na yo yaka oshanje motema na tuni dina balobi okomi mwasi ya bamania napesa malobi ezalaki kosepelisa yo olobi mwana kilasi okopesa ngai nini bakwiti mambonda ya labi ekangi yo obengani ngai ye epai na yo alfosina osali filipo mobali na yo yaka oshanje motema nasi mosala na kiteli esika ya bomeko alfosina regrete tika kodongoloka geni mwasi na ngai ya sika emopepe ya nzambe aswanaka na ye te nasi mosala na kiteli esika ya bomeko alfosina regrete tika kodongoloka geni mwasi na ngai ya sika ye mopepe ya nzambe aswanaka na ye te alfosina regrete tika kodongoloka geni mwasi na ngai ya sika ye mopepe ya nzambe aswanaka na ye te